عرض کیا حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ لان کا حب مسلم اللہ کے رسول مجھ کو ہر چیز سے زیادہ سوا میری فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا النبی حب فرما تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں تم کو تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا فقال له فإنه الآن والله لأنا فأحب اللہ عمر نے عرض کیا پھر تو اللہ کے رسول اب آپ مجھ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر اب تمہارا ایمان ہو یہاں اس حدیث شریف میں دعا نکلا کہ حضور فرمایا ولن لا ولنی نصیب تو عمر نے فوری جواب دے دیا الآن واللہ لا محمد کو کوئی ایسی چیز نہیں بدل جائے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا قائم الآن لا واللہ لا حق الی نفسی یہ کیسے کرنا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کی دلیل کہ ایمان میں جس محبت کا مطالبہ وہ محبت و اختیاری تسلیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا اللہ کے نبی ایک ایسی چیز کا مطالبہ تو نہیں جو کبھی انسان سے عادتاً باہر ہوتی ہے انسان کو اپنی محبت سب سے زیادہ دیتی ہے تو معلوم ہوتا ہے یہاں جس محبت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ محبت ایک اختیاریہ ہے جس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اپنے محبوب کی مرضیات کو مضبوط کا مطلب رکھا جائے حضرت عمر کے نافران ہوں میں جب یہ بات سمجھ لی تو فوراً رس کیا جائے سو لال یہ بات اگر ہے آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں جہاں میری بات آئے گی اور آپ کی بات آئے گی تو میں اس بات کو پیچھے کر کے آپ کی بات کو مقدم رکھوں گا آپ کو فرمان کر عمل جاری کروں گا اور یہ بنداز سے جانا مزاج لوگوں نے جو بھی آپ کو کہ ایمان کے کمال میں جس محبت کا مطالبہ ہے وہ محبت تبدیلیا ہے لیکن حضرت عمر نے غور نہیں کیا اس کی اپنی نفس کا استثناء کر دیا اور کہہ دیا یا رسول اللہ لان کا حد شیر لان نفسی اور جب حضور نے توجہ دلائی پر میں لا ولدی نفسی یہ روح کا ان حق بہلے کبھی نفسی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غور کیا سمجھ میں آ گیا کہ تبھی محبت ہر چیز پر بات بہت کر کے عمر کی جان کر اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کئی لوگوں کا واللہ الان کا حب بولے گا لیکن یہ بات بس صوفیانہ دربار سے آئی نہیں ہے اس کے پردے میں کوئی حقیقت واقعیہ مذکور نہیں معلوم ہوتی ہے ایمان میرے اختیاریہ میں سے ہے جس کا نقصان مکلف قرار دیا گیا تو محبت طبعی معلوم کو شرط ہوگی محبت اپنی شرط ہوگی جس کی حقیقت ہے انکار ما یقتضی العقل السلیم رجحان و امکان علی خلاف ہوا النفس چلو لکھ کر دے دو بلکہ جو آپ بیان سبھی لکھ کے دو ہارے ہو گئے ہیں. بہت سی باتیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنی کمزوری سے نکل دے بھی جو کچھ کہا گیا ان شاء اللہ تعالیٰ کافی ہو واقعی ہے. رام کلمہ قرآن کو جاری ہو جاتا ہے اور نہ ان کا تعلق قصد حلف سے ہے. امام نووی ہم کو لاجے کہتے ہیں یہی مرضی جواب ہے, نہ جواب ہی مرضی. نمبر دو, یہ کلام تاکید کے طور پر استعمال ہوا ہے, اس سے معلوم بھی کہ تعظیم مقصود نہیں, جو حلف میں غور کرتی ہے. فاضل حسن چلتی ہیں نفی میں, اسی کو اختیار کیا. نمبر تین, ممکن ہے کہ پہلے حلف جائز ہوگی اور اس کے بعد منسوخ ہو گئی. قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں روی انہم صلی اللہ علیہ وسلم کان رحب کے بیدی حتی نہی آنے, اور کہتے ہیں ابو داؤد کا ترجمہ اسی بات پر دلالت کرتا ہے. یعنی انہوں نے پہلے حرف بن آبا کا ترجمہ منسوخ کیا اور اس میں طلحہ کی حدیث اپلح و عبیہ پر فرمائی ہے. قاضی ماورتی نے بھی یہ جواب دیا. ابو القاسم سہیل کہتے ہیں اکثر شرح نے یہ بات لکھی لیکن یہ صحیح ہے, اور حضور کے ساتھ یہ گمان کیا نہیں جا سکتا ہے کہ آپ غیر اللہ کی قسم کھاتے تھے. ولا یقسم بکافر واللہ ان ذلك بعید من شیمته. امام مجری فرماتے ہیں مستغاثہ ضعیف ہے, کیونکہ یہاں جمع ممکن ہے اور تاریخ کا تحقق نہیں. نمبر چار, ہو سکتا ہے کہ یہاں پر حسب ہو اور تقدیر عبارت غرب بھی کبھی ہی نمبر پانچ, علامہ ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ کہتے ہیں اس کا مقصود حلف میں تعجب, اسی لیے کبھی آپ سے وہ ابھی آیا وہ ابھی ہے آیا وہ ابھی کا آیا بڑا شاید اس چیز سے منع کروں, اور اس میں ایسی توقع اللہ بناتی ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہو, شاعر اس کو کیسے غیر اللہ کے لیے استعمال کر سکے. اب یہ ہے ہمارے مسلم قاضی کی بات, دین کی سہیلی کی بات نہایت طاقتور, نہایت وقیر اور وزندار. واللہ سبحانہ وتعالیٰ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد ذاکر ولا آسر نہ یاد سے نہ نقل سے. مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ کلمہ بلا نیت یمین کے اپنی یاد سے ویسے بھی زبان سے نہیں ادا کیا, ولا آخر اور نہ کسی اور شخص سے اس کی نقل و حکایت نہ اپنے طور پر بلا ارادہ نیم کے کلمہ کہا اور نہ کسی اور سے اس کی حکایت. اور جن لوگوں نے آسرن کے معنی منہ سے بیان کر دیے بالکل ہی بڑی مانا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے قسم کو اللہ کے قسم پر ترجیح ہے. اسی طرح جن لوگوں نے کر دیا اس کے معنی ہے ولا نفاقن, یہ بھی غلط ہے. حضرت عمر کو جب معلوم ہو گیا اللہ کے نبی نے حضرت بلاوا سے منع کیا تو پھر بابا کے سب کی حالت کے ساتھ تفاقن کیسے کر سکتے ہیں. صحیح مطلب وہی ہے جو بیان کیا. چلیے آسرن کی شرح کرتے ہیں اور اثر تمہیں کیا شروع اثر علم سے مراد وہ علم ہے جو نقل ہو. تو آسرن کے مان دوسرے سے نقل حکایت کرنے والا. اس بات کی ساری حادیث ترجمے کی بات کے مطابق نہیں, صرف موسیٰ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ترجمے کے مطابق نہیں. اس میں حضرت علاوہ کا کوئی ذکر نہیں. پھر علامہ ناصر ابن نئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا اور حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ وارث ہے کہ قسم پر کفارہ واجب ہے اور حضرت غیر اللہ پر کفارہ نہیں. استعمال محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیر اللہ کے قسم کھاتے ہیں تو اس میں آبادی داخل ہیں. اور ہمارے یہاں شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علاوہ کی ممانعت ثابت کرنے کے بعد اپنے سب کی حدیث خاص اس مقصد کے لیے درج فرمائی ہے کہ حضرت علاوہ پر کفارہ نہیں ہے. کلا پال شیخ رہے حضرت علاوہ جائے گی تو اس پر کفارہ کیوں ہے اور اس کے پھر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. چلیے حضرت امام بخاری رضی اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ حضرت علاوہ نہیں جائے تو تعین کرتی ہوں کہ نہ حضرت اللہ کو رکا جائے گا نہ حضرت طواب طواب سم اس کا مطلب قابو ہے. اس کے معنی ہے اسنام اور اس کے خلاف کاہن پر شیطان پر سکت ہوتا ہے. مسلم کے ایک حدیث میں لاتا ہے کہ طواب چلا گیا بھائی پنواد کیا. اگر کوئی آدمی لاکھ روزگار وغیرہ کی قسم کھاتا ہے تو اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں. اگر وہ شخص خدا نہ پھنس لا غیر اللہ واجب تعظیم سمجھ کر قسم کھاتا ہے تو یہاں ہندی بخا کا قلم بہت جارحانہ چلا اور انہوں نے صاف فیصلہ سنایا ہے جو شخص کافر ہو جائے گا. اور اگر تعظیم مقصود نہیں ہے باطل نہیں ہوگا. تکفیر کے بعد میں حیدا احناف کا میدان بڑا وسیع ہے اور ان کے قدم اور قلم اس میں بہت تیز چلتے ہیں, لیکن دنیا علم کے لوگوں نے اس سلسلے میں بڑا محتاط رویہ اختیار کیا ہے. تکفیر مسلم آسان نہیں, کسی کو لائق تعظیم سمجھ کر قسم کھانا اور جیت ہے, اور کسی کو خدا کا درجہ دے دینا اور اس درجے میں پہنچانا اور جیت ہے. کسی کو معبود بنانا کفر ہے, اور کسی کو عادل تعظیم یا لائق تعظیم سمجھ کر قسم کھانا بہت بہت ہے تو گناہ ہے. ہر گناہ کے ارتکاب سے کوئی ایمان سے فارغ نہیں ہوتا, اور ہر شکم متی بات سمجھتا ہے. محض لائق قسم سمجھ کر تعظیم کا اہل سمجھ کر قسم کھانا خدا بنانا نہیں. خدا بنانا تو بہت بڑی چیز ہے جو کسی کے اپنے ہی من میں آ سکتی ہے. پاگل لوگ غیر اللہ کو خدا بناتے ہیں, جانتے ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے. اب ایک مسئلہ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے غیر اللہ کو پسند کھا لی تو اس پر علم اللہ کے نہ تو کرتارا ہے, لیکن قاضی ابو الولید غازی امام نووی حافظ ابن اسقلانی نے حنفیہ سے نقل کر دیا کہ ان کے یہاں کفارہ واجب ہے, مگر یہ نقل غلط ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ موتا نے حضرت الآبا کی نمانا ذکر کی اور کہیں بھی نہیں ذکر فرمایا کہ کوئی ابا جان کو پسند کھایا نہ بولے گا. کفارہ واجب ہوگا اصل میں ایک اور مسئلہ, اور یہ ہے اگر کسی آدمی نے کہہ دیا انکار گزا کو یہودی مسران, تو ایسا کہنے پر یمین مطلب ہوگی اور کفارہ واجب ہوگا یا نہیں, اس مسئلے میں اختلاف. سفیان ثوری امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یمین مطلب ہو جائے گی کفارہ آئے گا, اور مالک شافعی فرماتے ہیں میں قاضی نہیں ہوگا کفارہ واجب ہوگا. امام احمد کی دونوں روایتیں, ان حضرات کو اشتباہ لگ گیا, ایک جگہ کا مسئلہ دوسری جگہ نقل کر دیا. اگر شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس کو اور جو مسائل وضاحت کے ساتھ ذکر کر کے مذکورہ ناقلین کو رد کیا ہے. اگر آدمی لائق تعظیم سمجھ کر کرتا ہے تو جماعت اور کافر گنا بھی ہو تو گناہگار تو ہو ہی گیا, اور چونکہ اس گناہ کا تعلق ایمان کی ضد سے ہے, اس لیے اس کے ازالے کے لیے کلمہ ایمان زبان سے کہنا چاہیے. اور اگر بلا کسی ارادے کے یہ کلمہ زبان سے نکل گیا تو اس امت سے خالی نہ ہو, کلمہ کفریہ ہے, اس لیے اس کے مقابل میں کلمہ ایمان ہی ادا کرنا چاہیے. صدق کی تفسیر میں دو قول علامہ محمد ابن حضر ظاہری امام نوئی فرماتے ہیں, اس کے معنی ہے قلیت صدق دو شہری, اور یہی مسلم کی ایک روایت میں بات ہے. یہ دونوں مسلم شریف میں بتا چکے کہ قلیت صدق جسے وشے میں بدرگاہ کے کفر وزادمی سے ہے اور وہم ہے, عام حفاظ نے اس کو نقل نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے امام طحاوی قطادی وغیرہ فرماتے ہیں اس کے معنی کل یتصدق بما اراد ان یقامر به. ابن جوزی نے یہ گزارش فرمایا ہے مذہب اخلاق حدیث اس تخصیص سے آدھی ہے. حدیث اور استحلاف کے قسم کھانا جائے کیلا کریم اللہ اور رکر گئے امام کل کی ممانات داخل لا تجاری کے لیے کہ آدمی بات بات کے بے ضرورت اور بے مقصد پسند کھائے. اگر کوئی آدمی بے ضرورت اور کسی اہم مقصد کی بنیاد پر پسند کھاتا جائے. علامہ ابن القیم نے لکھا کہ حضرت نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 80 سے زائد مواقع میں قسم کھانے میں پورے یعنی آپ کی دنیا سے قسم کھا لیں. چلیے منحلت ملت سے اسلام. اگر کوئی آدمی کسی ایسی ملت کی قسم کھاتا ہے جو اسلام کے سوا فہو کما قال. اگر کسی نے کہہ دیا انکار کلا کرو کلا انکار کلا کرو کلا کہو کما قال اس طرح کہیں کرو یہ نہیں ہونا خود ہو گیا. یہ پہلا مسئلہ سوری تب ہم ان کا اگر اسحاق ہو تو انہیں اوقات آ رہے گا کفارہ واجب ہوگا. ہماری ساتھی پرماتم ہوں انہیں پاس ہوگا ہم ان کی دونوں روایتیں ہیں امان موت کو اپنے اگر انہیں پاس کو کر دیں ابھی مسئلہ ہم نے کر. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کہنے سے انکار کلا پوڑے یعنی انکار کلا پوڑے یہودیوں کو نصرانی کہنے سے کیا مقابل ہو جائے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور من حلق باللہ تو نہ عزا خلق اللہ الہ الا اللہ کے فرمائے لیکن کافر نے حق قرار دیا. معلوم ہوا لا عزا کے قسم کھا لینے سے کوئی کافر نہیں ہوگا. اسی طرح کسی نے غیر ملت اسلام کی قسم کھائی ہوگی کافر نہیں. بہو کا مطلب آج اس طرح کے قسم غصے میں کھاتا ہے جھوٹ مقصود ہوتا ہے تو مطلب یہ تو وہ کما پار وہ جو اسے بولا ایسی بات ہوئی ہے تو اس کا کافی ہونے کا اس کا نہیں ہونے کا ارادہ تو تھا نہیں ویسے ہی جھوٹ بول رہا تھا واقع میں. جیسے اس نے کہا جھوٹ ہے یہ بات اس کی جھوٹ حالت اگر کسی کا نو زندہ ارادہ ہو کفر کا تو ارادہ شکر ہے پھر تو کافی ہو جائے. ارادے کی بات ہے ہی نہیں ایسے مدد میں حل کی بات ہے اور اس سے وہ بات نکلتی ہے جس کو میں نے ذکر کیا تھا کہ محض پسند کھا لینا اور چیز ہے اور کسی کو معبود خدا بنا لینا اور چیز ہے. پسند کھانے سے الہ بنا لینا لازمی آتا اس لیے چاہے وہ لائق تعلیم بھی سمجھ کے پسند آیا چاہتے ہیں. چلیے قریباً اگر نہیں آ چکی وہاں اس کے اندر بقد ضرور مختصر سا کلام کیا جائے. کے ساتھ تہمت لگانا اس کے پتر کے مرادف ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی بات پر جو ہے قاضی اس کے پتر کا فیصلہ کر دیتے ہیں. پتر کا فیصلہ کرنے میں بڑے مارے ہم کی کفر کا فتوا لگانے میں مارے اور خدا کے مالک یہ پتر کا فیصلہ کرنے میں بہت سارے بولو بس. اعتدال بہت کم انسان کو ملتا ہے اعتدال مخالف اللہ تعالیٰ اگر کوئی قسم کھائے تو یہ نہ کہے ماشاء اللہ مجھے کہ نمازا نصراحت کے ساتھ اس میں والا کیونکہ کلمہ اپنے پر تشریف کا مضمون رکھتا ہے اور اللہ کا کوئی کسی چیز میں شریک نہیں. وہ ہر یقین جو کھانا بھی لاہے سمجھ کیا اللہ سننا بیکار کر سکتا ہے. حدیث پاک میں ہماری فرشتہ آیا اور اس نے اپنی حاجت کا اظہار کیا اور یہ کہا الحمد للہ اس نے کہا تھا پتہ ہے اللہ بلا بلا بھائی اللہ بلّہ سننا بیکار. تو پھر امام بخاری نے کام آرام کی ترجمے میں لفظ ہر کے مطلب کر دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ انا للہ ہم نے کہا تھا ثبوت فرشتے سے ہے لیکن غیر یہ نہیں اور گفتگو یہ نہیں کہ چل رہی اور انہوں نے نہ فرشتے سے کرنا ثابت نہ غیر ملک سے ثابت بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غیر اللہ سے منع کروایا. اس لیے باب حلف میں جیسے بصیغہ تشریح کہنا جائز ایسے ہی بصیغہ ترتیب بھی کہنا جائز ہے. نہ انا باللہ ہے نہ ماشاء اللہ وسیع کو کہنا جائے وسیع کا اور نہ ماشاء اللہ ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی اقسم کو یا اقسم کرتا تو انعقادی نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. قرآن کو کہنے کا سفیان صحیح تو کرنا کی ہر حال میں آدمی ہو جائے گا چاہے آدمی محل اقسم کو یا اقسم کرے یا اس کے ساتھ لفظ باللہ کو بھی شامل کر. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی باللہ کے بغیر کہتا تو مطلقاً منعقد نہ ہوگی اور اگر باللہ کے ساتھ کہتا تو یہ الفاظ عنایات میں سے اگر نیتیں نہیں ہوگی تو یہ منعقد ہو جائے گی اور اگر نہیں ہوگی تو منعقد نہیں ہوگی. حضرت امام بخاری اللہ تعالیٰ نے کیا رائے ہے اس میں اختلاف. علامہ رشدی میں یہ فرماتی ہوں بخاری ہر میں مقابلے میں مل جائے گا کوئی اقسم تو کہے آپ سم کو بلّہ. علامہ آپ کی اگر اس کلام میں اللہ ہے فلاح یہ ہے کہ بخاری کم سے امام شافعی کے موافق ہے. اگر مجرد لفظ لایا جائے گا تو انہیں منعقد نہیں ہوگی اور اگر باللہ کے ساتھ احترام تو ایسی صورت نہیں تین خالی نہیں جائے گا اور ان کی رائے یہ ہے کہ ان حادیث کی اقسام کو بغیر اللہ کے تحت کے آیا وہ محمود ہے آئے تو اقسام کی اللہ ایما نہیں بل کیا ان کو جو حلق مانا گیا وہ بل مانا مانا گیا کہ اس میں اللہ کے تحت ہے لیکن آپ نے اگر اس کلام کی اپنی بالکل دواگری الفاظ حدیث کے خلاف ہے حدیث کے معلوم کار لیتے اقسام کو کیوں بن جائے گا اگر سکے کے اندر اگر اللہ کا نہیں تو وہ اس سے کہہ دیا اقسام کو آ لیتے وہ کرنا اللہ کو سن چلیے اگر کسی آدمی نے شہید اللہ نے شہید اللہ کہا تو یمین ہوگی یا نہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے. اور وہ یہ ہے کہ میں سلام کرتی ہوں یمین شریف مت گزار نہیں کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یمین کہ نارائن نیت کو پرینی مناسب ہوگی ورنہ مناسب ہوگی. اور اگر کسی آدمی بندہ کو ہنس کر دیا سے اشد و شریف کو کہا ہے تو اس میں خلاف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کو فرماتے ہیں امام جو پنکا کرتے ہیں پتن امام مالک کہتے ہیں اگر یمین کی نیت تو ناطل ہوگی ورنہ امام احمد بن حنبل کی دو روایتیں ہیں پنکا کے معاف دوسری مالک رحمت اللہ علیہ کے معاف امام بخاری بن اللہ تعالی مزاحم اللہ کو تو یمین مانتے ہیں لیکن بغیر اللہ کے وہ شہادت کو یمین مانتے ہیں. اشد باللہ کے یمین ہونے کی وجہ تو ظاہر ہے اس میں باللہ کا لفظ موجود اور بغیر باللہ کے یمین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرات صدر حضرت کی شہادت سے منع کرتے وہ چیز ممنوع ہو اس کا کوئی اعتبار لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو اور سلف کا منع کرنا اس لیے ہو کہ اس میں اور شدت پیدا ہو جاتی. چلیے قسم خان سے نقال نہیں ہو گیا علم سلاست مستقبل اور امام شاہ فرماتے ہیں نیت کے نارا اگر نیت ہو تو نقاد ہوگا اور نیت نہ ہو تو نقاد نہ ہوگا اور بہت امکان ہے کہ امام بخاری کی اللہ تعالیٰ اس کو یعنی مانتے ہیں اس لیے کہ ایمان کو حق پر حاصل کیا گیا اور کرو نیا ایمان تم غلط کو کبھی مغایا مانتے ہیں وہ ایمان کو عہد اللہ کی طرف قرار دیتے ہیں مخالفین اس کو تسلیم نہیں کرتے امام بخاری نے اس ترجمے کے بعد سے الگ صفات اللہ کا مسئلہ بیان فرمایا جس میں اختلاف ہے مالکیت فرماتے ہیں اگر حضرت صفت ذات کو تو منعقد ہوگی اور صفت فعل کو تو منعقد نہیں ہوگی اور حنفیہ کے یہاں اختلاف ہے بعض مالکیہ کو یہ کہتے ہیں کہ مالکیت نہیں ہوگی بات کہتے ہیں دار مدار اور پڑھنے اور بات کہتے ہیں اگر اللہ کی صفت خاصہ ہو جیسے رحمان رب العالمین خالق الخلق تو یمین منافق ہو جائے گی اور اگر صفت خاصہ نہ ہو تو ہمیں کیا اور پاس ہوگا اور نہیں اور شافعیہ فرماتے ہیں الگ جسے پر ذات سری اور جسے الگ جسے پر پیڑ کے نایا نیت ہو تو نپاد ہوگا اور نہیں انامیہ فرماتے ہیں کہ حلف صفات اس میں حلف صفت ذات ہو اور صفت ایسی ہو جس میں غیر اللہ کا استعمال ہو جیسے ذک اللہ رحمت اللہ ابلیا اللہ جلال اللہ تعالیٰ یہاں پہ سب کے مذہب پر یعنی انہوں نے گزارے موقع فرماتے اور اصحاب الرائے کا مشورہ دوسری اللہ کے لیے تو حقیقت ہو جاتی اور غیر اللہ کے لیے مجازن اطلاق کیا جاتا ہے. ذاتی وحمت امام حنیفہ نے اختلاف کیا وہ صفات جو اللہ کی طرف اضافت کے بعد متعین ہوتی ہیں, جیسے عہد النساء یہ بغیر اضافت کے اہمیت کے نہیں ہو رہے. وقال حضرت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ به من شر الامر ثم يتى النبي صلى الله عليه وسلم يلقى رجلا بين الجنه والنار فيقول يا رب اشرك وجهي الا على عظم جدك وعظمي جدك لا اترك بيتا. قال ابو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مبارک